د جنت بوی لا ولا کتر شیخ موس اس بخ نست من نصیبن اغه من د استغراق پر اور نصیبن نکره هم نو سونه بدی دغه بیان کړه. اوس چې دلته پاغه ځای کې بیان شوله په دغه اوس سبب کې چې دی اوس نور به تو تړاو سره ورکو په دې کې تاکید دی دغه مزمت چې دا دنیا بدی چې الله بیان کړه چې دا بده ده په دا اوس داس کې تاکید کوي څنګه کوي په تحقیر د دنیا دنیا حقیر اشکار کی چلاوې د یو څو ورځو شی ده نو داغه حقارت چې الته مزمت بیان سوی د یو حقارت څخه اشکار کی زه داغه حقیر شی ده د اعتماد ور ولا کده یو شو ورځ دی اعتماد ور نه دی چې د یې بیان کبر رخصت په خبره کې دا اس پوی د ملیت تللی داغه زمر نه راوړ حج تللی دی یو خو نه دی سوی نو مسجد ته ځي پر منځه ولاړې پر هغه ځای نه دی گذر سوی نو دا وس اعتماد ور ده داغه حقیر شی ده نو تحقیر دلته بیانې دی یو او بل په دې درس کې د هغه ترغیب چې په هغه آیات کې د آخرت ته ژوند لپاره الله ترغیب درکوي چې د آخرت کښت وکړي د هغه هم دلته تاکید کیږي هغه بیا څنګه کیږي په خیریت سره د آخرت چې آخرت ستاسې لپاره خیر دی ګټور دی لکه هلته چې وویل چې هر ورځ برکت پکښې دراچم د آخرت په کارو کې په نن درس کې بوایي چې دا خورا خیر کار دی دا ډېر ګټور کار دی که تاسې مازې ورته راسئ. دریم شی چې په دې درس کې بیانیږي هغه نو دا دی چې شاله پاکه ترغیب خو دې راته راکړي چې د آخرت کار وکړه د آخرت لپاره کښت وکړه څه شي وکړه لکه سړی چې چاته دا مځکه ډېر حاصل کړي بارونو سړی د زراعت پوسې پوښتنو کې څه شي به وکړم شی راوشه نو اوس الله پاکه آخرت خو خیر دی پر کومه لا درسم نو دلته به هغه اعمال هم بیان شي هغه طریقه د آخرت هغه اعمال فاضله هم په دې درس کې بیانیږي چې دغه کار خیر دی دغه دی دغه دی دا کارونه وکړي دا کښت آخرت دی دا طلب د آخرت دی. نو زما په خبره که پوه شم دا قاري د نن په درس کې درې خبرې شوې یو چې هغه مزمت د دنیا بیان سوی و دا هغه تایید کوي په سره کمه کې د دنیا حقارت بل چې هلته د آخرت لپاره چې الله تعالی خلک را بللي وه چې د آخرت کښت وکړي زیاتو پکښې کې راځي د هغه دپاره چې دی هم تاکید کوي تاکید یې په څه رقم درته کوي هغه دا دی چې معنی آخرت خیر دی ابقا دی دوام لري هغه دنیا خو لږ د مختصره ده. درېم نو دغه و چې د آخرت لاره در شي چې نو دغه دغه کارونه وکړه په دغه طرز طلب د آخرت وکړه که یو سړی ناست طلب د آخرت دا رقم کوي اوږدې تسبیح ورڅخه دي زر دانې سبحان الله سبحان الله فرض لمونځ نه کوي نو خو دا طریقه غلطه ده نو الله تعالی هغه الاهم په الاهم وشي چې پر دغه طریقه وسه چې الله هغه زیاده شي طریقه یې هم الله بیانوي دا یو ربط چې دلته وس بیان شي. دوهم ربط دغه د نن د درس د چیر سب د چیر سورت سره دا رقم دی هغه بیا دا دی چې په وویشتم نمبر آیات کې تستی صفایه دی ملاقاری چې الله پاک ولو بسط الله رزق لعباده په هغه ځای کې دا حکمت ذکر کوي چې دا رزق چې الله تعالی لږ کړی دی ګردو چې په پراخه پیمانه نه دی ورپورې وهلی ول د دنیا په نظام کې بغاوت بیا کېدی دا نظام در بدر کېدی نو په دې کې غټ حکمت چې الله تعالی دا رزق دغه رقم نه کوي چې اوار کې چې اړ وسره زر په لمونو راټولي خاص خاص خلکو ته ورلره ورکي دا نور محتاجین جوړ کړي چې دا حکمت الته پاغه او وشتم نمبر آیات کې بیان کړی و دا یو. او په دې آیات کریمه کې چې بیا دې په سې جرشم او پنځه جرشم جرشم نمبر آیات کې به الله دې ویل چې تاسو ته چې هر غم رسیږي ستاسو د عمل له لاسه در رسیږي کدا اس په مضمون پوسی په هغه ځای کې د رزق د لږوالي حکمت بیان کی په دغه دیرشم آیات کې بیا زموږ د بدو اعمالو شامت او نحوست بیان کی چې ارڅه غمونه چې د پیښې د خپل لاس کدا اس په خبره پوسی او خپل لاس ګل لاس په خپل لاس کې ګټلې کې هغه الله تعالی ول ډیر در معافي په یو ګناه جرا ټینګ نو تاسو مصیبت رسیږي دا یو. بل په پنځه دیرشم آیات کې چې الله پاک ول هغه کسان چې د الله تعالی په آیاتو کې مجادله کوي ول مالهم من محیص مجادله خوم د دنیا ګنا ده نو ناشت ناشت نتیجه دا غره او ته چې الله ول دته د خلاصون ځای بیان سز ما د عذاب ورار ولا کس چې را دای ورته وکم نو خلاصه د خبرې ده هغه د دنیا د تقلیل د رزق د تقلیل حکمت ال ته بیان سوی په دغه دوه آیات کې چې دا دیرشم او پنځه دیرشم دی په دې کې د بدو اعمالو نحوست بیان سوی وس په دې داس کې شي بیانې پناه د دنیا بیانې چې دنیا پانی ده نو چې پانی ده رزق کې لږ هم در باندې تیریږي که رزق پراخ هم در باندې تیریږي پر ځان هم ډېره وه اوس دا کوم دایمي ده لکه سړی چې د موټر په چوکۍ کې دوه نفره ډېر تنګ ناست یا بره په عذاب خونه ده بره ته وځه د شپه کوم که په عذاب یې هم کړی خو سستي یوه ګنټه بد رسېږي صبر به وکړم ندی. نو الله عز وجل که رزق لر دی یو حکمت خیاغ دی چه بغاوت با نرزی بل دادی چه خدا پنجه دی که ریج پر زن مغموی عبادات دا متوجه سی بل با دا اعمالو چه نیک اعمال دو غو پذیرت بیان که پا مقابله که دا چه چه مال پا درشم و پیزا درشم که دا بدو اعمالو نحوست بیان سوی و دلتا پا دیه دست که با دا شو اعمالو پذیرت بیان سی نو گور مقابل پا مقابل سر راله دا غیوه تایید وکی چه ول دا رزق لر دی پا دیه که حکمتی پا کمشی تایید وکی چه دنیا حقیر شاید بیا دوام شاید یو سو ورځ د بارا په ځینې زو نو څه دي چې لږ دي دا بل چې د بدو اعمالو نحوست دا و چې بارا لا پاکول دته به هیڅ برخه نه پچا کی دا ته به هیڅ خلاصون نه دی الله تعالی د عذاب څخه دغه یا چې ول ار مصیبت باندې راځي ستا د ګناو د وجه څه دي نو اوس به موږ څه چم کوو چې خلاصون هم پیدا کو دا بدو اعمالو د نحوست هم خلاص نیک اعمال الله په دغه درس کې راته ذکر کی چې الله وي دغه طریقې ته راشي نو په دواره کمه کېدای شي دا ربط سیسپ مغزو کې راغلی وسترجمه تر اعظم الله فرمای فما نو هر غشی او کی تم چتست در کول سوی دی و من شی دی شی د شیا تا تا اولاد در کول سوی دی ش کورواله دی پر نصیب سوی دی ش تعمیر لري ش باغ لري هر شی چته یاده فمتاع الحیات الدنیا فمتاع دا سامان دی د منفعت الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند چې یو څو ورځې د لخما درته ویل چې هلته د رزق د تقلیل حکمت بیان کړي اوس یې دلته حقارت بیانې چې الله وایي په ځین کې غټ مه بله دا یو څو ورځې کې که ښه اولادونه ځینې لري هم چې په خدای ځینې دروتلې رخصت کړي کې که ښه تعمیر لري هم به تا ځینې راباسي په چارپایي باندې نو که ښه باغ لري هم به ته ځینې ځای ګرد شیان بلته پاتېږي نو دا د یو څو ورځې ژوند دی بالا نو که لږ دی که ډېر دی که لږ دی غم مه کوه که ډېر دی په نازېږمه دا د یو څو ورځې دغسې الله پاک ګوره د سي ادادي رابط ادي ورسره پیدا کړي فما نو هر هغه اوتیتم چې تیسته درکول سوی دی من شیئن یو شی د شیانو ته ورلایه ژوندی شی یاد یې جایداد یاد یې پیسې یاد یې فمتاع دا سامان دی د منفعت متاع سامان ته وایي چې سړی منفعت پر اخلي معنا ځان په وساقي فمتاع سامان دي د خوند الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند چې یو څو ورځې دي وما عند الله خير وابقى هغه چې مال د اخرت وزن بیان یې وما ارغه شی عند الله چې په نزد الله دي چې په جنت کې درکي خير هغه ډیر به تر دي د دې دنیا تر سامان وابقى او هغه همیشه نه دي پاتې کېدونکي دي به عدم نه لري نستوالي نه لري نو نو دا چا د پاره دی دا چې وما عند الله خیر و ابقا للذین دانو اغه خلقو لره دی امنو چې ایمان راوړي چې چا ایمان راوړي اول د جنت پاره چې دی ایمان وایي ایمان چې دی دا منجدی مطلقه ملاقاری ایمان منجدی خلاصونکی دی مطلقا دا معنا ایمان راوړه د دوزخ د خلاصي نو یا بدس خلاصي چې اول د واره بجالات دغه ایمان درو یو بخښ چې زه نور اعمال به جنی کړي یا به دا رقم چې دوزخ ته بجنو بوزي چې خود غونو ګناوی ام لري نو ایمان چې څه اشته راوړی دی ورسته جنو بار چې بیا بوزي جنت مطلقه د جنت حصول دغه دی معنی که په اول کې وسو که په اخر کې ګارانټي خو دی درکې ښه چې ایمان دې قبول وي نو اول ایمان ذکر کړي چې نو دغه د الله په وړاندې چې کوم نعمتونه دي ام خیر دي به تر دي د دنیا تر سامانو او هم ابقا دي همیشه نه دي د چا د پاره اول للذین د هغه خلکو د پاره دي امنو چې ایمان را وړي وي وعلى ربهم يتوکلون وعلى ربهم او پر رب باندې د دوی يتوکلون دي بر وساو توکل کوي ایمان خیراوری نور اعتماد پر الله دی چې الله پاک نو کارون منو تر اسام کې هغه زما په اختیار کې چې ایمان هغه می هغه دی راوړي هغه می قبول هغه می دی تر سره کینو نو اول خی ایمان ذکر کې چې دا خیر او ابقا للذین امنوا و غد پهر دی والذین دوه مدرجه ترال او هغه خلق ته دی یجتنبون چې دی ځان ساتي کبائر الاثم دا بد گناوسه اغه نو هغه بده اعمال چې نو حسد درلودي دوی غوسه نو ځان را وساتي والفواحش او د هغه سپینسترګي او د بی حیا ګلوي د کارو څخه ګوره دا فاحشه چې ده فاحشه اکثره په دغه بده کارو کې استعمالیږي لکه زنا او لیواتات دغه شیان نو ده خوم کبیره ده کنه لیکن چې خطرناک ده نو کبائر ذکر کړ دا بیا ورسته هغه چې موږ

خدا پکش داخل دی مگر بیا پنامه جلا ذکر کی چیا شو اقامو او دی برپایا کول کی اسولات دل منزه دغه سی احکام دل او تعالی عمل کی و امرهم شورا بینهم بل کار دغه دی چې و امرهم امر د دی په هغه کار کی چې هغه د احتمام وړ وی او نس قطعی پکش کی نه شورا مشوره کولی بینهم په منځ کې دی نو څو قید مرسل کښ شو ملاقات دوا چې و امرهم امر دی په کم کار کی چې هغه د احتمام وړ دی توجه وړ او بل چې په هغه کې نس نه بارنو مشوره پکش کی احتمام د څه د پاره ذکر کی په دې ځینی کارونه دار کم دی زما نیت دی چې دا ځای وګورم نو اوس هم ته سره سي مشوره سره وکړه دا ځای وګورم کې نو وګورم هغه یې مړی دا اوس چی دی زه دا ځای وګورم کې کې کړی کې نه کړی زه غواړم چې دا لنګوټه دا رقم وتړ اوس دا مشوره څه کې رقم چې تړي خو دی بیت کېدای شي په خبره پوه شي نو بابس کارونه نه یادي هغه چې مهم وي د توجه وړ وي چې دا هغه سره شوالي او خرابې تړلې ده چې باید دا څنګه اوس چې شت نتیجه ورلره ورکړي که غلط و سبیا بده نتیجه او که نو پا دغس کار که چه اغده توجه وار بی دی چش بکشکی که مشوره که پا مشوره او که گرته این وسنجی تاوان این وسنجی برای شروع که ده یو بل مول چه نس بکشی که نی نو چه پیو مسئله که آیات را غلی دی چه المنز پارز دی تسی برازی چه مشوره او که چه المنز که اونن که نکو پا تا کستان بشوره کل زایر چه نلمز که وکنه که خود بانجه پرازی که بینه دا خواله و تعالی ویل جه نو دو قید مراعات سبه یو داری چه کار مهم بی بل داری چه پا اغی که نس نیر اغلی برا نو پا مشوره بانجه کول کیج که دا اسم خبره پوس بی او بل زمور مشوره چه ده ده مسلمانانو ده ده ده ده ده پاری چه ده لاو تعالی احکام سنگه تطبیق سی ده ده ده پاره ده احکام اختراع کهی نه اختراع د احکام نکلی د کفارو په ملکو کې مشوري او شوراوي جوړ دي هغه د احکام د اختراع د پاره چې د ملک ته څنګه قانون جوړ او راسي چې قانون جوړ مسلمانان نه چې د ملک ته څنګه قانون جوړ هغه ځما قانون جوړ تاسو کې چې قانون جوړ الله تعالی جوړ کړی دی فقط مشوره دغه د پاره جوړه کړي چې عملي کوي څنګه چې راسي چې عملي کوي په خلکو کې عمل جاری کوي دغه نو د دې امر چې دی په هغه کار کې چې مهم وي او منسوسي نه شورا مشوره کوي د بین هم ما بین کې د دې د بل خصوصیت د خلکو ذکر کې چې علاوه دغه خلکو ته د نعمتونو ورکول کیږي بل ومما رزقناهم ينفقون ومما او د هغه اموال څخه رزقنا چې موږ پر رزق ورکړي هم دي ته ينفقون دې مصرف کوي دلته د مما ده دا ما سمع عبارت اموال وسخې ده هغه اموال وسخه نور مفسرین وایي چې دا مال نه دی و مما ده ارغه شي څخه رزقنا چې موږ پر رزق ورکړ دي هم دي تو ينفقون دي مصرف کوي کوم شي مثلا یو سړی علم لري دی د علم مصرف کوي هغه ته دا مما رزقنا هم ينفقون خدای تعالی علم پر رزق ورکړ دي دا هغه ستاسو رزق دی اچ رزق دی دا مصرف وي بل سړی زور او طاقت لري نو هغه به دنیا نه لري نو اچ د خیر کار دی برای تسمع اور لکه ادي راس دی به شپن دی وړي دی کار درته کوي نو دی ګور خپل وس چې د علاده ته پر رزق ورکړ دي هغه یادي مصرف یو څوک هنر لري کمال لري ته بنس ولا سبنس دی به کمالدار دی برای دا تویسته که زمات زپه پیجم وره زور ام نلی پوه لری پا دی کار که اخپل پا کار واچه کار آسانه طریقه اوشی تا پر زن دیر زمات یک که کار نسی که ولی دی پا دوچه کوشی و کار اخلاسی نو گوره و مما دا ما عامس و مما دا اغا نعمه تو چه رزق ناچه مش پریس که کردی همو دی تا کمال دی که وستی که کمال دی که علم دی دی چیش که ينفقون مصرف کهی نو دای بل سپت چه دا غی سپت لری الله تعالی دا غی نعمتون چه دا خیر و ابقا التا ذکر سو ما عند الله خیر و ابقا دا دوغت دی بل والذین او دا اغا خلقو دا پارا دی اذا هاگا وقت افصابه چه ورس شجه هم و دیتا البغیو تجاوز دا دې یو چا د طرفه څخه چې شوس تجاوز کړو هم ينتصرون هم دې ينتصرون کسات اخلي ګوره په دې کې دا نه مرچ کسات پر سړي فرض دي یا کسات اخلي دا پسې آیات نو نور سره جوړه ک چې دې قانون باندې کسات اخلي وجزاء سيئه سيئه مثلها وجزاء بدله سيئه د یوې بدی سيئه بدی د مثلها په مثال د ایغه و باندې چې کسات اخلي یو سړي چې په لاخ وایي اتم ورسې واچ په لاخې و نو د دغه سړی چې دی دغه سپاکې دی چې دی خپل کسات پراغه مثال باندې وخت او دا چې په چپلاخ ولې ته تاسو دغه یو خبر راسه په لغته او نقطه جواز دی وکړو نو علاوه دی دغه دغه نه لري، د تجاوز خصوصیت په ځین کې نه لري، د تجاوز صفت په ځین کې نه لري، بلکې چې وای څونه مې حق دی هغه حق درڅخه اخلم. دا بل د ښه سړیتوب صفت دی. دا نه معنی چې خامخای اخلي، وایم کې کسات اخستی په مثل سره اخلي، زیاتوب نه په کشي کې کوي، بره به په مضمون پوهیږي. والذین او هغه خلق اذا هغه وخت اصابه چې ورزیږي هم دوی ته البغي تجاوز دی چا د طرفه، هم دوی ینتصرون انتصار دغه دی، د چاته کسات اخلي، د خپل ځان کومک په خپل لګي، د خپل ځان کومک په خپل څه معنی قصات نه اخلي. نو هم دی ینتصرون کسات اخلي پر کوم قانون چې وان وجزا او جزا او بدله سیئه کین دی وی به دی سیئه تن به دی مثله په مثال دی غیر تجاوز بنی په شی کې. نو څه معنی د عفو لار در خلاصه ده، کدی قصات اخستی به لابد بنه په شی کې چې واضح دی و هم لکه خلک مشت چاته درد ورسه برای چې دروازه په نوکر وټکه ولا په شی کې دروټه نخدا تجاوز دی، نو خوش بنو که راوڈ که غصیم بنو کده کوا یا ویزه پا سوک در چه سوک می ولا لغت ده دارکم ادا دی ده خپل جابریت شوی مانا چیز دو غنه جابریم کنی قرآن دی سپت کردی چه اول خدای که سات نه اخلی اغا بعدی راسی ورسته که اخستی پر ده قانون یا واخلی چه ده یوی با دی اغا مثل اغو نکه در که سات اخلی ده بل سپتی ده ده غصیلی چه ده لای جنت تبیعی فسی پر اغا سر بیره فمن عفا غدا عفی زایده غدی فمن نوهر اغا سوک عفا چې دی عفو وکړي هغه شات بغي او تجاوز در باندې کړی دی کې او بخښه چې زه بس ما بخښله یوازې بخښه نو نه و اصلح او صلح ام وکړي صلح بیا سمانه وس مثال په تور ته ماته تاوان ورسه عفو میکړې مګر باره مینو بدر څه کې برام به مخه بیا مر از زه سیدې کساف نه درڅ اخلم بخشش می وکړي صلح یا و اصلح چې دی اصلاح وکړي جوړ په ما بین سکې مراولي ام تر هغه تجاوز تیر شي ام جوړ راولي فاجره علی الله ورد عفسون سبت الله تعالى وكي فأجره نو أجر ده ده چه عد الله خاص پر على بانه ده لاغه نو ده أجر بيته ما ترى پريش ده چه سون أجر على پاكو لروكي إنه لا يحب الظالمين إنه بشك دغ الله لا يحب نخشي الظالمين ظلم كونك ظلم كونك ده الله نجي خوش نو زكاية ولا چه ده آغا خالق ده كسات أخصي فمثل سر كسات أخجي تجاوز نكي أول خوكي عفا وكرا وصلحا وكرا الله وخو بإخيارت أجر يدي دا په اجر هو علی الله چې ذکر کی لکه یو څوک چې مزدوران یې درولي برای مزدوران ته روزانه مزدوري خور کی چا چې ډیر کار کړی برای ما ودی پر لپریر دی بیا زه جلا نه ځوم دې سړي ته دونه غټ مقام الله پاک ولر ورکړي چې دی عفو هم وکي او صلح هم وکي علاوه د ثواب نه بالا پر ما دی معنا لري چې تعبیر نو نه فکر کني الله خو تعبیر پکولای شي خو د دې د پاره چې د عظمت لوی والد دې اجر معلوم کی نو زده د مزدوري نو پر الله دنو او د الله ظالمان نه دی خوښ فسیاله فرمای ولا خامخه من هغه څوک انتصر چې دای کسات واخلی بعد ظلمه ورسته تر ظلم دده یعنی ورسته د ظلم پرده تا پر ما ظلم وکي زه کسات واخلم نو دا به څنګه ور ولا او خامخه من هغه څوک انتصر چې کسات واخلی څه وخت بعد ورسته ظلمه د ظلم پرده ګوره دا ظلم چې مذاب سو دهې ته دهې فاعل نه دی مفعول به دی د ظلم پر ده چې پر ده ظلم سو دی دی بار را ولاړ څه سات یا واخستی په اولای کده خلق چې دی ما نست علیهم پر دی من سبیل هیڅ لار د تجاوز هیڅ لار نه پر لری چې په چپلا خواله ما واجه تا دا خوړه لار لري کړي چې ولته په چپلا خواله را نقطه و علی نو پر دې څه لار چې خلق دې مرا ټول کړي لري کړي زه په چپلا خواله خو اول دوه واله مونږ ما بم زیاتوب نه کړی چې ما په لغت والیم تیمې دی واله نو دا ګوره بل قانون د فکر شیا شو چې دا خلک دغه سنیا کاندي کې کسات واخستي خپل اندازه کسات د اخوا سبیل پر دنه چې زه دی بیا و امنو تیمې بیا ولې و خو ما دی کسات واخست کې دای څه خبره پوسی ته چا مړ یو کې خدای نه کړد نو هغه ارزه وکړه په اسلامي حکومت کې دا سړی قصاص کی نو خدای قصاص خدای بل مړی دی اجریت له جړل واستغیم ولج ته بارا وایا چې ما غیر اکساس کی چې دوه نور وړ نه کوم دا خو نه سو کار نه ما دا غسی وایي چې الله پاک قانون په جټول نه کې دا رقم د دوه مؤمنانو چې دا الله تعالی جنت ورته آماده کړی دي اخرت ورته آماده کړی دي نو فولایک دا خلق چې دا خپل قصات یا واخسي تر ظلم ورسته چې پر د ظلم سوی وو کسات خو مال بل مثل فولایک دا کسان چې ما نست علیهم پر دی من سبیل هیڅ لار د الزام د ملامت چې ته مخ پر واړې چې ته ملامت بیا جن وې و خو مده ورده ور وله کته نو لار پر چا انما به شک السبیل لار د ملامت علی الذین پر هغه خلق دی یظلمون چې دوی ظلم کوي الناس پر خلق باندې